Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği. Evet, Açık Radyo burası 94.9 saat 19.06 yani 7.06 hatta şu anda 7 geçiyor. Ve Selen Gül'ünle beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Selen. Hoş bulduk. Evet, evet. Canlı yayındayız. Devam ediyoruz canlı yayınımıza. Radyo Şenliği. Selen Gül'ünü tanıtmaya gerek var mı bilmiyorum ama piyanist, besteci ve Açık Radyo'nun da programcılarından. Evet, eski programcısı. Ama ismini hatırlayamadım biliyor musunuz programın? Gelirken böyle ismi neydi, hangi sezondu gerçekten hatırlayamadım yani. Olsun ama evet, eski program. Neler konuşuyordunuz onu hatırlıyor musun? Caz çalıyorduk galiba. Tabii ki. Doğrudur. Şey, Kadınlar Matinesi'nden mi geldin? Bugün yok değil mi? Bugün Kadınlar Matinesi yok. Kadınlar Matinesi geçen hafta yaptık. Zaten her ayın ilk pazarı yapıyoruz. Dolayısıyla işte geçen hafta 8, aslında ilk pazar değildi ama 8 Mart yüzünden 8 Mart'a çektik falan. Tık 8 Mart tam pazara denk geldiği için harika geçti. Çok kalabalık oldu, bir sürü insan geldi. 30-40 kişi falan böyle. Gerçekten, çok harika. Mitanya'da yine küçücük evet, sahnede. Minicik mekanda, evet, harika, efsane bir fotoğraf çektik çıkışta zaten böyle bir sürü müzisyenle. Evet, bir başka pazara mı denk geldi diye düşündüm. Bu bilmeyenlere kadın müzisyenlerin gönüllülüğüyle ilgili projenin Türkiye ayağı mı? Evet, aynen öyle. Türkiye evet, versiyonu. Biraz anlatmak gerekir herhalde yani. Olur Selen. Anlatayım peki. Bu aslında şeyde başladı. 3 sene önce ben İtalya'dayken, 4 sene önce pardon, bu kadın eserleri kütüphanesi Donne in Musica için Türkiye adını arşivleme yaparken, işte Cumhuriyet dönemindeki kadın besteciler, kadın müzik yazarları, işte şarkı yazarları da dahil, işte tango yazarları, onlar bunlar falan, hepsini derleyip toplamaya çalıştım bir arşivleme çalışması esnasında. Aslında İtalyanların işte teklifiyle oldu. Bir konser verir misin festivalde diye Roma'da. Ben de ne güzel olur deyip böyle işte Ayşe Tüzüncü'nün, Cihan Barbur'un, Ceylan Ertem'in, Dilara Sakpınar'ın, böyle bir Elif Çağlar Muslu'nun parçalarından oluşan bir program yaptım. Sonra o proje çok hoşuma gitti. Çünkü şöyle oluyor. Mesela New York'a gidiyorum. Oradaki müzisyenlere işte bizim kadın bestecilerin eserlerini çaldırıyorum. İşte İtalya'ya gidiyorum. Orada falan. Böyle yani birden bir turneye dönüştü. Sonra niye Türkiye'de yapmıyoruz ki aslında? Türkiye'de de yapmak lazım deyip gerçekten sanki de çok... Sanki burada çok bilmiyoruz. Evet. Yani. Ama o kadar enteresan oluyor ki. Mesela konsere gelen insanlar... İşte Başak Yavuz burada da aynı zamanda programcı biliyorsunuz. Evet, dün buradaydı. Harika, evet, evet. Çok eğlenceli. Harika tatlı bir insandır. Mesela onun o müziğini çalıyor, söylüyor. Ben biraz aranje edip genellikle dokunuyorum müzikleri ama full böyle tamamıyla bestelenmiş müzikleri ellemiyorum genellikle. İşte Başak'ın ellemiyorum mesela. Çalıyoruz. Giyen insanlar söylüyor mesela Derdiniz'i, her projede iki kişi gelip söylüyor müziklerini. İşte o müzikleri de oraya gelen insanlara çalmış oluyoruz. Dolayısıyla herkes çok şaşırıyor. Albüm var mı? Nerede var? Falan. Sonra albümler alınıyor, satılıyor falan, böyle bir şeyler. Çok eğlenceli de bir proje. Çok eğleniyoruz. Ekip de kızlardan oluşan bir ekip oldu. İşte davulda Monika Bulan da çalıyor. Bası Ceyda Köybaşıoğlu çalıyor falan. Böyle çok eğlenceli, harika bir projeye dönüştü. Aynı zamanda işte şenlikli bir şey oluyor ama kesinlikle görevini de yerine getiriyor diye düşünüyorum. Evet, zaten genel esprimiz de bu. Evet, alternatif ekonomi aslında. Evet. Yarattınız değil mi? Yani daha başından beri eğlenmeden, bu işten keyif almadan bir şey yürütmenin de pek mümkün olmadığı, bütün kahrına rağmen. Aynen öyle. Onu konuşuyoruz yani. Açık Radyo'nun başından beri ilk cümlesi zaten eğlenemiyoruz. Her şey çok sıkıcı ve vasatçı. Evet. Medya manifesto böyle başlıyor. Evet, ilk cümlemiz evet. Zaten. Hala da bütün yani biraz mazoşist olmak gerektiği şüphesiz tabii. Evet yani o gruplamada birleşiyoruz. Bildiğiniz gibi müzisyenler gittikçe bir alternatif müzisyenler, caz müzisyenleri doğaçlama müzisyenle falan değil. Gittikçe uzaya doğru uzayan bir şeyim olduğu için benim de. Evet. Yani bu biraz evet hakikaten hafifçe kendine işkence etmeyi de katan bir şey ama keyif almadan da imkanı yok yapılması. Aynen öyle. Yapılmazdı muhtemelen. Yapılmazdı. Evet. Bir sonraki etkinlik Nisan'da o zaman. Nisan'da ben şimdi uzun bir gidiyorum. 15 gün önce bir İsveç'te Malmö Academy of Music'te ders vereceğim. Sonra orada çalacağım. Sonra Stockholm'a gidiyorum. Sonra Helsinki'ye gidiyorum. 15 gün kadar yok. Epey yoğun. Evet, tam 5 Nisan'a dönüşüme geliyor olduğu için yine ilk haftası. O hafta yapamıyoruz. 12 Nisan'a aktardık. Ece Göksu olacak misafirimiz. Birisi daha olacak. Şu an belli değil. Dolayısıyla önümüzdeki Kadınlar Matinesi konseri 12 Nisan'da. İşte telefon çalıyor. Zaten amaç da bu zaten. Evet, telefonları peki, bunlarla da çaldırmak. Yani zaman, başka türlü bir radyo... Aynen. Yani bütün bunların konuşulabildiği başka bir radyo olamayacağını tabii düşünüyoruz. Onun için de destek istiyoruz yani. Evet. O zaman müziğe geçelim ki belki telefonlar da hızlanır. Hızlanır evet. Şimdi başka albümünden başkayla başlayacağız. Aynen öyle yapalım. Evet, senden hatırlatmalar alalım. Telefonumuzu da söylersen tabii lütfen. Tabii ki. Başka albümünden başka parçasını dinlerken biz siz de lütfen 343 41 41'e desteğinizi esirgemeyiniz. Bekliyoruz 343 41 41. Hisli cazcılar. Selen Gül'ün ve Murat Opuz. Evet, hisli cazcılar programını dinlediniz. Tespit edildi. Ama ne kadar güzel isimmiş. Hisli cazcılar deyince içeriden bende hala bir şey oluşmamış olması çok harika ama değil mi? Böyle ampul yanmadı yani. Evet, Didem Gençlik ve Selahattin Çolak. Selahattin Cam'ın diğer tarafı. Çok teşekkürler. Ben de idare etmiştim. Doğrusu hatırlamıyordum programın adını. Harikaymış vallahi jenerik falan her şey. Evet ya. İki ama 11 sene önceymiş, evet, yani 11 haksızlık sene etmeyelim. Önce. Şimdi işte tam da buradan birazcık alalım. Yani destek, biz de 12.sini yapıyoruz bu destek programlarının, yani buna özel yayın ya da radyo şenliği diyoruz. Epey de olmuş yani bu, biz başlamadan önce. Evet, neredeyse aynen. Böyle. Açık Radyo'yu nasıl buldun, buluştuk, nasıl buluştuk? Biraz onun tarihine, bu dönemde onları konuşmaya çalışıyoruz biraz. Ya Açık Radyo'yla ben aslında daha Amerika, yani siz yeni yapılandırdığınız zamanlarda Amerika'dan dönmüştüm. Eğitimi yeni bitirmiştim. Çok radyo dinleyen bir insanımdır ben. Hala öyle. Yani arabada hep radyo dinlerim mesela ve bu aslında biraz böyle dalga konusu oluyor. Hala radyo dinliyor olmam mı? Ama neymiş? işte bilmiyorum. O insanları ayıplıyor zaten cık cık. Radyo mu kaldı? Şöyle bir şey oldu. Ben mesela işte sabah ders vermeye gidiyorum Bilgi Üniversitesi'nde. Bilgi Üniversitesi'nde o zaman 15 senedir zaten ders veriyorum. Geldiğimden beri, Amerika'dan döndüğümden beri. Sabahları tek yaptığım şey Açık Radyo dinlemek. Yani bir sürü bir konuda bilinç sahibi olmama sebep olan radyoydu gerçekten. Yani ilk uyandığım konulardır. Yani iklim şeyi mi? Nasıl? Gerçekten mi? Falan diye böyle. Yani felsefe programı var falan gibi şeyler. Ya da böyle hiç okumamış olduğum bir klasik okunuyor gibi konulardan çok memnun kalıp. Caz programları da olunca tabii onları da dinleyip falan. Çünkü eskiden çocukluğumuzda vardı bizim TRT 3 falan caz programını dinlerdik. Sonra radyolarda bir şey kalmadığı için. Sonra tabii ben bayağı bağımlısı oldum. Mesela hala her salı muhakkak, yani 15 senedir ben her salı sabah okula ders vermeye giderken Açık Radyo dinliyorum. Ve de tabii ki artık felsefe de konuşuyor olduğunuz için sanırım Açık Gazete'de. Onun üzerine kaç tane yazı yazdığıma inanamazsınız. Yani gerçekten oradan duymuş olduğum, etkilenmiş olduğum konuşmalardan, mesela işte maymunlarla ilgili böyle bir takım deneyler falan konuşuluyor. Evet. Koşarak gidiyorum. Empati meselesi. Aynen. Güven Güzeldere'nin programı. Evet, muhteşem bir program. Koşarak gidip işte o deneyleri seyredip bulup hakkında yazılar yazmak falan gibi şeyler yaptım. Dergilere yazdığım da oldu. Kendi bloguma da düzenli yazıyorum. Dolayısıyla benim için hala ilk heyecan kadar yeni Açık Radyo'da duymuş olduğum şeylere koymuş olduğum heyecan. Ey dinleyici, duyuyor musun? Duyuyor musun? 343, 41, 41 ara duyuyorsan. Evet, dinleyici destek hattını hatırlatalım. Ve açıkradyo.com destek olabilirsiniz. Seren Gül'le beraberiz. Evet ve yani pek görünmüyor ama epey bir geçmişi olduğu anlaşılıyor. Yaşı, evet. Yaşı anlaşılmıyor. Çaktırmıyorum. Çaktırmıyorum. Yaşım müzisyenlikten şeyim ben. Evet, böyle şey hep orada olduğunu bildiğiniz dinleyiciler vardır ya bir takım. Yani programı çevirirken de hazırlarken de gözü orada hani vardır. Program hazırlayıcıların onlardan bir tanesi Selen Gül'ün kesinlikle. Evet, ilk sırada bulaşıyorum çünkü o da biliyor. Aa, şey çaldın falan radyoda diye bazen ona tweet falan atıyorum çünkü. İlk sene ne kadar güzel falan diye. Evet, en son Yaşar Kemal için ufak konuşmuştuk. Serdar Ateşer'in evet şeyini yayınlamıştım, çok etkileyici oldu benim için de. Evet, evet sağ ol yani dinleyici ve içerikçi her şey olduğun için. Evet. İşte evet böyle yani bu karma ideal aslında. Yani hem dinleyici hem programcı hem aktivist. Yani ya hepsi birden. Herkes böyle aslında. Kardeşinle de burada epey konuştuk evet, yani. Evet, geçen sene o da gelmişti programa biliyorum. Ailecek destekliyoruz zaten ve çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani radyo gerçekten aslında görselliğin devreden çıktığı bir alan olduğu için yani seni oyalayan bir şey değil. Aslında direkt duyduklarını aklınla aslında algılayabildiğin, algılarını da gruplayabildiğin, grupladığını da değerlendirebildiğin bir şey. Ben çok önemsiyorum radyoyu. O yüzden de destek olunursa çok sevinirim. Ben kendim tabii ki o amaçla geldim. Keşke de çalsaydım o böyle canlı canlı falan, onu sonradan akıl edebildim tabii ama belki bir yere uğrar. Bu şeyler giderken muhakkak desteklerim. Yani. Çok mutlu oluruz. Telefonlar da geliyor yani. Evet. Yalnız değiliz. Yaşasın. Bir parça daha çalalım değil mi? Evet. Evet, başkadan bir başka parçaya geçiyoruz şimdi. O kim? Zaman kim bilir çalalım. Evet, çok sevdiğimiz bir parça. Bu arada desteklerinizi de bekliyoruz. 343-41-41'e. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 12. Radyo Şenliği'nde Selen Gül'le beraberiz. Kim bilir parçası başka albümden geldi. Evet, Selen'le girmeden önce de konuşuyorduk. Yani bu 20. yılına girmemiz dolayısıyla epey bir arkeolojik kazı da yaptık. Didem'in de büyük katkılarıyla ta işte Ahmet Rulu'yla da biraz önce konuştuğumuz gibi 1997 ve 98'de o çok zorlu ama hoş bir deneyimimiz oldu pozitifle ortak. İstanbul Müzik Şenlikleri 1 ve 2'de orada icra edilmiş benzersiz konserler. Hepsi evet, yani 40 dakika filandı. Yarım saat 45 dakika ve herkes uyudu. İnanılmaz şeyler yapıldı yani. 500 ayrı müzisyen filan böyle evet. Çok evet. Tuhaf. Çok güzel olaydı. Ve onları şimdi böyle 17 ve 18 yıllık kayıtları yeniden gün yüzüne çıkarttık. İşte öyle de diyoruz üstlerinde birikmiş tozları püf diye üfledik. Ve çeşitli programlarda yayınlamaya koyulduk. Özellikle de işte bu sabahlık da Didem çalıyor. Böylece dünyada da herhangi bir yayın mecrasında ilk kez yayınlanmış oluyordu. Çok hoş bir şey veriyor tını. Gerçekten toz vardı üstlerinde burada püf. Yani. Tahmin ederim. Çok eski 20 sene. Kutuların içinden. Çıkarttık ve çok iyi geldi bize. Bu arada da yine tam destek günlerine denk gelecek şekilde de işte Sapfo'nun Lezvoslu lirik şair o zaman ötesi var mı yok mu bilinmeyen olağanüstü etkili şiirlerini de gündeme getirmeye karar verdik ve yani eski Yunanca'dan, kadim Yunanca'dan günümüz Yunancasına işte Vasiliki Papayorgiou okuyor. Süper. Çeviri kendi çevirisinden sesinden Yunanca, Sumru Ağır Yürüyen de Türkçe onun sesinden ve bu sırada başlıyoruz. Shakespeare'in benzersiz kelimeleri gibi yayının farklı anlarında yayınlanacak. Sen harika. Ne zaman diye soruyordun. Evet ne zamanlar iyi. Değil evet, mi? Şimdi ilk bölüm, ilk şiir daha doğrusu bu Perşembe günü yayınlanacak. Öğlen 12'de. Orçun Baştürk bu arada alttaki yani şiire eşlik edecek müziği besteleyen. Onlar burada olacaklar Vasiliki, Sumru ve Orçun. Hem Sapfo üzerine konuşuyor olacağız. Hem de ilk örneği orada dinleyeceğiz. Canlı canlı mı yapılacak yani? Yok yok kayıt. Ama çok zor. Ay, iyice heyecanlandım böyle o da, kalbim. Ama o da bir fikir olabilir tabii. Evet, oradan muhteşem. Duysunlar bizi. Onu yaparlarsa. Muhtemelen yaparlar. Yaparlar çünkü onların tam yapacağı bir şey ya. Deep Purple buradan kazı verin. Aynen. Tam onlarlık ama bir proje olurdu gerçekten. Fakat bu tam yani çok iftihar ettiğimiz bir şey yani. Evet hakikaten açık radyodan başka bir yerden böyle bir şey çıkması zordu. Hadi evet. Kendimizi biraz daha översek yani. Çok heyecanlıyız. Aslında şey var bir tanıtım şeyi var. Dinleyelim bir kulak atalım istersen. Tamam harika. Lezvozlu lirik şair Sapfo aramızda. ...19 Mart Perşembe saat 12'de Açık Radyo'da. İşte böyle bir şey. Çok güzel. Evet, sade ve işte bol boşluklu... ...siz doldurun arasına diye dinleyici. Evet, saf hakkında biz de kendi sözümüzü söyleyeceğiz. Shakespeare'in ardından... Bu sadaya da ihtiyacımız olduğunu düşünmüştük çünkü. Evet bu arada da yeni... Onu söyleyeyim mi diye düşündüm. Tamam söylemiyorum. Aa şimdi merakımdan öyle mi? Yani yeni keşifler var. Yeni keşifler var. Bu kadarıyla şimdilik yetinmenizi rica edeyim. Her şeyi birden açıklayamayız. Ve tamam. Destekçilerimiz de böyle sırlarla, sürprizlerle hala telefon çalmıyor. Evet neden çalmıyor? Bence 343-41-41 dememiz gerektiği için. Evet, belki de evet. Telefon numarasını unutmuşlar. Sesinden duydunuz artık daha ne bekliyorsunuz ey dinleyiciler? Evet 0212 alan koduyla hatırlatalım. Evet. 343-41-41. Evet. Müzikle devam edelim mi ne dersiniz? Haydi. Bu dinleyicilere de Selen Gül'ün müziğini dinlerken arama bizlere ulaşma imkanı vermiş oldum. Kırmızı şapka diye anlaşmıştık. Kırmızı şapka, evet. Onu çalalım. Kırmızı şapkası vardı, kırmızı. Kırmızı şapkası vardı. Sorsan yalnız yürüyordu. Yalnız yürüyordu. arkasına gidiyor. Kidin arkasında hiçbir şey yok. Evet, dinleyici destek özel yayını 12. Radyo Şenliği Seren Gül'ünden Kırmızı Şapka. Arayan dinleyicimize de teşekkürler. Parça girer girmez. Burada da telefon evet. Çaldı. Evet, dahası da olsun 0212 343 41 41 Selen Gül'ün buradayken telefon sesleri de onun sesine karışsın. Evet. Temenni. Selen Gül'ünün sesini dinlemeyi başka sesle karıştırmak istemedikleri için fazla. Aramıyorlar. Ama arasınlar lütfen. Şimdi en son galiba Açık Gazete'de bıraktığınız yerden mi devam edeceksiniz bu şey seçimler konusu? Evet, onu yani bu destek kampanyası bittikten sonra tekrar yönelelim. Özellikle de Ali Bilge, Ahmet İnsel gibi ve Sezin Öney gibi yani bütün köşelerimizle biz aslında... bu çok ciddi bir şeye doğru gidiyoruz. Siyaset bakımından ciddi bir otoriter bir rejime doğru ağır bir gidiş var ve seçimlerin güvenliği de bence özellikle iç güvenlik yasa tasarısı ve torba yasa tasarısı nedeniyle tehlikededir. Evet. Onun için de yurttaşların uyanık bekçiliğine her zamankinden daha büyük ihtiyaç kesinlikle. Olduğu kesin. Bu sıralarda en önemli iyi haber Raşit Tükel'in İstanbul evet, Üniversitesi Rektörlüğü'ne şey seçilmesiydi. Ve onu destekliyoruz. Onunla da salı günü konuşacağım tekrar. Yani seçimden bir gün önce konuşma fırsatımız olmuştu. Çok iyi bir programatik bir konuşma yaptı. Ve ümitlerimizi de artırmıştı. Gerçekten oldu o. Arkasından da şimdi oyuna sahip çık kampanyasını nasıl örgütlemekte olduklarını anlatacak bize. Hı hı, ama ondan sonra da artık muhakkak şeyin üzerinde durmamız lazım. Yani bu hayat memat meselesi oluyor bu Haziran'da, 7 Haziran'daki seçimle. Evet. Sıradan bir seçim olmanın çok kesinlikle. Ötesine geçti. Onu konuşacağız yani. Onun için kardeşine falan da ihtiyacımız olacak. Biz sana haber veririz. Tamam sizlere. Çok harika tabii. Muhakkak bekliyorum. Bu böyle bir mesain de olmuştu. Evet tabii sandık başındayız için. Hatta belediye başkan adaylığım olmuştu ki sandık başındayız rahat rahat, yani bağımsız bir şekilde aday olmuştum ki sandık başındayız ve oy ve ötesi bağımsız adayla bağımsız kalarak rahat rahat sandıkları kontrol edebilsinler. Dolayısıyla çok aktif bir çalışmalarım oldu. Aynı zamanda ilçe belediye başkanlıklarına içeri girebilme şansım oldu. Dolayısıyla oradaki durumu da gözlemleme şansım oldu. Son derece sinir bozucu bir deneyimim var gerçi. Ama maalesef yani sandık başlarında değil, özellikle ilçe belediye başkanlıklarının, yani ilçelerin kontrol edilmesinin çok önemli bir şey olduğunu defalarca söyledik ama galiba yine de mesela bu konunun çok ayrıntılı konuşulması çok harika olur. Çünkü esas orası gerçek bir kaos oluyor. Yani ki ben Beşiktaş ilçe belediye, yani Beşiktaş ilçesi çok da rahat olabilecek bir ilçe gibi görülüyor ama yani bir kere maddi hatalar, yani kontrol, o kadar kontrolsüz bir şey ki Excel dosyası gibi bir şeye giriliyor. Yani bütün ne kadar sandıkları korursanız koruyun, yani CHP, HDP arka arka bütün yazan şeylerde bir tanesi 23, birisi söylüyor, öteki yazıyor. Gerçek bir kaos ortamı içinde. Yani o kadar büyük bir kontrolsüzlük var ki her türlü şeye açık. Yani her türlü kötü kullanıma açık bir ortam. Dolayısıyla can alıcı bir nokta bu. Evet. Ve yani bundan yorulup bırakamayız. Çünkü bizim tam tersi buraları denetlemenin bir yolunu bulmak lazım zaten. Muhakkak surette. Evet. Yani benim bu işlerle çok zaman oldu sokağa çıkmam ve içeri bir türlü girememem. Yani ta 1965'ten beri ama en önemli etkilendiğim bu anlamda Chomsky'nin işte çok ünlü bir makalesi çıkmıştı, entelektüelin sorumluluğu diye. Bırakamaz ya okur yazar insan kendi hükümetinin, iktidarının başıboşluğuna bırakamaz, böyle bir şeyi yoktur. Evet. Diye bir anlayış. İşte gerçek bilimsellikle yaklaşılabilse biraz daha, yani bu dedikodulardan acaba bağımsız bir şey mi yoksa gerçekten bunlar oluyor mu diye merakımızdan biz bu işi yapmıştık. Gerçekten oluyor. Yani evet, çok yani entelektüel sorumluluğu işte sanatçının da, işte piyanistsen ya da şarkıcıysan ya da ikisi birdense, gene de asıl sorumluluğun bunları sürdürebilmek, böyle bir hayatı sürdürebilmenin temel yolu demokratik. Ancak burada yeşerebilir ve gelecekte burada şekillenebilir. O yüzden çok önemli. Bunu konuşalım ayrı. Yani Açık Radyo biraz da bunların da rahatlıkla konuşabileceği bir ortam olduğu için var olması ve desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Bilmem yanlış mı? Evet. Evet. Şimdi biz doğru. Kimiz ayrı bir soru olmakla beraber birbirimize göz kulak olmamız lazım. O yani, da çok doğru. Mesele sadece seçim sandığı değil, o da büyük şeyin galiba. Görevin evet. Bir parçası gibi. Yani biz bunu eklemek istiyorum hızlıca. Sandık başındayız. Başladığımızda, bir aktivist hareket olarak başladığımızda Açık Radyo bizi misafir etti. Ömer Bey'le konuşmuştum karşılıklı. Ve de çok az insana gerçekten aslında bu hareketin gerçek bir hareket olduğunu ve önemli bir hareket olduğunu kabul ettirebilmiştik. Medyada, yani ana akım medyada hiç yer bulamadık zaten. Çok az haber olabildik. Kimseyi ikna edemedik konuşmak için vesaire. Dolayısıyla ama Açık Radyo'da gelip güzel güzel anlatmıştık nasıl bir eylem yapacağımızı dolayısıyla. Şimdi daha uzun uzun konuşalım. Tabii ki. Tamam. Kesinlikle. Evet, yani giderek daha medyanın da hali pür melali tamamen ortada yani. Evet, ana akım kesinlikle. Medya lafını bile kullanmaya artık insanın dili varmıyor. İşte bu Raşit Bey'in rektör seçilmesinin, hem de fark atarak seçilmesi iyi bir haberdi. Arkasından bir de Hasan Cemal'in Nieman ödülünü alması, Harvard Üniversitesi'nde vicdanlı gazetecilik ödülünü alması da ikinci iyi haberdi ama bunlar çok küçük şeyler. Yani bunların üzerinde inşa edeceğimiz büyük bir mücadele var ve bunu konuşmamız lazım evet. Sürekli olarak bence. Kesinlikle. Evet, şimdi telefonu hatırlatıyoruz. Seren Gül'ün. Evet, lütfen destek hattımızı 0212 343 41 41'i arayarak destek olunuz. Açık Radyo çok yaşasın, Açık Radyo. Seren Gül, çok teşekkür ederiz. Ben bir şey daha çalmıyor muyuz başka bir şey? Galiba zamanımız olmadığı için evet, Seren olsun. Affetsin bizi. Canlı gelir arada, çalar kaçarım bir gün. Onun evet, sözünü aldık. Onu bekliyoruz, sözünü aldık. Neyse. O yayın masası da karar değiştirdi. Çalıyormuşuz. Bu da Açık Radyo'nun genel işte işi olur. Peki bütün bunlar parçasını çalabiliriz. Kaç numaraymış o? İki. İki numarayla o zaman. Evet, başka albümün veda ikinci parçası. Selen Gün, çok teşekkürler beraber olduğun için bizimle. Ben teşekkür ederim. Canlı yayına da bekleriz her zaman. Aynen öyle. Tabii ki. 343 41 41 0212 kod. Bütün bunlar, bütün, bütün bunlar geçecek zamanla. Bütün bunlar, bütün, bütün bunlar kararlıymış bu şarkı böyle. Başka şeyler yazmak istemiştim oysa. Kurulu bebek gibi çıkıyor bu sözler. Ağzımdan teker teker. Bütün bunlar, bütün, bütün bunlar geçecek zamanla. Bütün bunlar, bütün, bütün bunlar dün gibi bırakmışım. Sigara, kahve, içkiyi ardından. Sen ne dersen ben tersindeyim. Keşke olmasaydı yalanlar. Keşke olmasaydı. Teselli olsun bu sözler. Hep senin istediğin gibi. Kavuşmak ister misin? Yok olmasın hikayeler. Böyle bitmesin. Bütün bunlar. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. On ikinci Radyo Şenliği.